Would you say it's time? Oh, would you say it's You go right on the wall, I will not talk in class. 50 times, go right on the wall. When they send you back here, did they make a mistake? Was it them that lost their reason? When you were begging for a tervetuloa kuuntelemaan Radio Bekolaa. Siinä aluksi kuulimme Lambia and the Dumpers -yhtyeen kappaleen Too Much Slime. Ja Lambia and the Dumpersin jälkeen kuulimme Yandekin kappaleen How Many Places. Jos tuota ääneni kuulostaa omituiselta nyt tällä kertaa, niin se johtuu siitä, että minulla oli eilen syntymäpäivät ja kävin syntymäpäivieni kunniaksi poistamassa itseltäni yhden hampaan. Jos lopetan puhumisen tässä nyt kesken kaiken, kesken lausetta, niin se johtuu siitä, että suustani valuu verta. Jatkamme musiikilla ja seuraavaksi kuuntelemme Gedalia Tasartesin LP-levyltä Repas Freud, koko sen B-puolen, nimeämättömän B-puolen. Se kestää tuollaiset 18-19 minuuttia ja sen jälkeen katsomme, mitä teemme sen jälkeen. I'm not going to be able to do it. painaneet on kamalle teholle, aina mäkeunna teihän, ammade unna dammade unna, unga teimme sohjamalle, unna teimme jamme keinom, umma ke aina tainamme unkam, aina onwa da timba ke unai temba ke onwa anka le timba ina de tumwa de taina me oi amba me ke bang ke onwa amba ke onba ke oina tamam ke onba ke onwa aini me oi aina me oi amba Rosso, ma Dio, come ritorno. Thank you.

Noin. Ja siinä lopettelee Airaxin ja kappaleensa No Focus, josta kuultiin Nurse with Woundin remix-versio. Jatkamme tätä lähetystä nyt sillä tavalla, että käännän tätä mikrofonia hieman tuonne oikealle. Ja täällä oikealla tämä lähetys jatkuu kuuntelemalla Salaperäinen levy, joka on jostain kulkeutunut tänne studioon. Ja tämä levy on David Lee Myersin ja Thomas DiNunzion Uncertain Symmetry -niminen levy. En tiedä, onko tämä sitten semmoinen bändi, jonka nimi on Uncertain Symmetry. Mutta joka tapauksessa kuuntelemme tältä levyltä viimeisen kappaleen, jonka nimi on niin ikään Uncertain Symmetry. Thank you. Noin. Tämä ehkä vastasi odotuksiamme, joten siirrymme saman tien vasemmalle. Eli siinä jotain, mikä vastasi odotuksia. Seuraavaksi kuuntelemme musiikkia, mikä enemmänkin tällainen kenttänauhoituksesta kasattu, ehkä vähän kuunnelmahenkinenkin tekele jopa. Eli Kostis Kilymis nimisen kaverin 7-tuumaiselta B-puoli, eli Ground Loops, suluissa Align Obscured. Tämä on viime vuonna ruotsalaisen Idishidel Barone-levyyhtiön julkaisema levy. A-puolella on melko piinaavaa syntetisaattorimusiikkia, mutta tällä B-puolella on sitten tällainen jännittävä kuunnelma. Eli jatkamme ohjelmaa. Thank you. Noin. Siinä käytiin Lontoossa. Tarkemmin Lontoossa paikassa nimeltä Mile End Park. Jatkamme samankaltaisella materiaalilla. Niin, eli kuten sanottu, jatkamme taas kenttänauhoituksilla ja tällä kertaa siirrymme Berliiniin tuonne gentrifikaation keskukseen. Ja jotta ei nyt tarvitse tässä kauheasti puhella, niin annamme taas materiaalin puhua omasta puolestaan. Together, and maybe you can tell us a little bit about the situation in Mexico. You told me something about the channels. First of all, thank you very much for having me here. It's very important. And in Mexico, we are playing this music. It's from a region in Mexico, it's called Veracruz. And the origin of this music is the parts of the communities. So the purpose of the music is to bring a lot of people together. And they dance together, they sing together, they dance together. So I think one of the most beautiful things of this music is that you can experience really to get involved with the people that is around you. And I'm not going on in Mexico. I can go to Mexico City. From the public city is that you forget that you are living with other people. And some of them, your neighbor who is in front of you. So in Mexico City, and in a lot of regions in Mexico, there's happening things like this. We used to have small towns, like with big communities, and there now came big buildings, with big stores, we have Walmart, and then we don't have any more like the sense of community, and I think it's a really important sense in the city and in the country. And Also die Jungs machen eine Musik, die die Leute zusammenführen wollen. Wer schon mal in Mexico City war, weiß, dass diese Stadt unfassbar riesig ist und ganz viele Hochhäuser sich diese Stadt auch ganz schnell verändern. Und denen ist es ein bisschen verloren gegangen, dass sie sich kennen, dass sie solche Nachbarschaften haben, wie wir hier jetzt gerade haben, bei uns im Brangelkiez, dass die Leute sich treffen und gemeinsam zusammen sind und gemeinsam feiern. Und deswegen machen sie die Musik, die soll die Menschen zusammenführen und ihnen eine Gemeinsamkeit geben. Also, the music we play is not from Mexico City, but from the jungle, which is in the south of Mexico. It's a region, it's a state actually, called Veracruz. And this part of the country is, there's some mess over there because of the resources. There's a lot of good, a lot of oil, probably, water, a lot of resources. So these international corporations are destroying all the jungle. Killing all the Indians, moving the people, and just trying to get all they can for getting rich and rob the people here. Also die Musik, die sie machen, die kommt aus dem Süden von Mexiko. Dort ist der Dschungel, es ist ein wunderschönes Land. Der wird allerdings auch von Konzernen wird es aufgekauft und vernichtet, weil die Ressourcen davon haben wollen. Also die haben dort Öl und noch andere viele Ressourcen und zerstören deshalb den Dschungel. Und auch diese Verdrängung gibt es leider bei uns auf der Welt. Und da müssen wir auch auf jeden Fall Blicke werfen. Wunderschönes Land auf jeden Fall. Sehr schade, dass dort Sachen kaputt gemacht werden. Und auch die Ureinwohner, die dort noch sind, werden auch vertrieben dort. Also sie spielen jetzt für uns, ganz cool. Wie gesagt, danach sollten wir mit Arbeitsgruppen gehen, die wir auch betrachten. Und wer Lust hat, Musik zu machen, kann sich zusammengesellen und miteinander Musik machen. Das wird mir ganz, ganz toll. Viel Spaß! Ja, nee, wo wir die Sehung selbst Gracias.